Раздзел 10. Першы жарт ды іншыя рэчы. Гэта быў, канешне, голас льва. Дзеці даўно дагадваліся, што ён можа гаварыць, і тым не менш моцна здзівіліся, калі ён загаварыў. З-за дрэва выступілі лесуны і лясныя феі. З імі прыйшлі фауны, сатыры і гномы. З ракі падняліся вадзяныя німфы, наяды. І ўсе яны, і звяры, і птушкі, рознымі галасамі, нізкімі, высокімі, глухімі і звонкімі, адказалі: «Вітаем, Аслан! Мы чуем і слухаемся. Мы прачнуліся, мы любім, мы размаўляем, мы ведаем». «Але пакуль што мы зусім мала ведаем». І тут дзеці аж падскочылі, бо гэта загаварыў конь возніка. «Добры стары агрэст», – сказала Полі. «Я рада, што ён абраны стаць гаваркой істотай». І вознік, які цяпер стаяў побач з дзецьмі, прызнаўся: «Каб мне праваліцца! Я заўсёды ведаў, што гэты конь вельмі разумны. Стварэнні, вы належыце самі сабе», — зноў загучаў голас Аслана. «Я навечна аддаю вам гэтую зямлю, Нарнію. Аддаю вам лясы, пладовыя дрэвы, рэкі. Даю вам зоры і даю вам сябе. Немыя істоты, якіх я не абраў, таксама вашыя. Абыходзьцеся з імі ласкава і клапаціцеся пра іх, але не рабіце, як яны, каб вам не перастаць быць гаваркімі істотамі. Бо вы былі абраныя з іх і можаце вярнуцца да іх. Не рабіце так. Не, Аслан, мы не будзем, мы не будзем», — загаманілі ўсе. Адна жвавая галка дадала: «Не хвалюйся!» А ўсе астатнія змоўклі якраз перад тым, як яна сказала гэта. Таму яе словы прагучалі вельмі звонка ў поўнай цішыні. Магчыма, вы ведаеце, наколькі гэта бывае няёмка, скажам, на вечарыне. Галка так разгубілася, што схавала галаву пад крыло, нібыта збіралася спаць, а ўсе астатнія жывёлы пачалі выдаваць разнастайныя дзіўныя гукі, якія былі іхнім смехам і якія, вядома, ніхто ніколі не чуў у нашым свеце. Спачатку яны спрабавалі гэтыя гукі схаваць, але Аслан абвясціў: «Смейцеся і не бойцеся, стварэнні. Цяпер, калі вы ўжо разумныя, няма патрэбы заўсёды быць сур'ёзнымі, бо жарты, як і справядлівасць, з'яўляюцца разам з уменнем гаварыць». Таму яны ўсе разняволіліся і пачалі смяяцца. І стало так весела, што нават галка зноў пасмялела, уселася на галаве каня паміж яго вушамі і, лопаючы крыламі, сказала: «Аслан, Аслан, это у мяне атрымаўся першы жарт, і ўсім заўсёды будуць распавядаць, як у мяне атрымаўся першы жарт. «Не, маленькое стварэнне», — отказаў Леў, — «это не у тебе атрымаўся першы жарт. Ты сама першы жарт». Тут усе рассмяяліся яшчэ больш, але Галка была не супраць і смяялася гэтак жа гучна, пакуль конь не патрос галавой. Яна страціла раўнавагу і звалілася, але ўзгадала пра свае крылы, яны ўсё яшчэ былі новымі для яе, перш чым даляцела да зямлі. «Нарнія заснаваная», — сказаў Аслан, «і мы мусім падумаць, як зрабіць яе бяспечнай. Я збяру некаторых з вас на маю раду. Падыдзіце да мяне, ты, галоўны гном, ты, вадзянік, ты, дуб, ты, сава, абодва крумкачы і слон. Нам трэба паразмаўляць. Гэтаму свету яшчэ няма і 5 гадзінаў, аднак жа зло паспела ўжо з'явіцца ў ім. Тыя стварэнні, якіх ён назваў, выступілі наперад і пайшлі з ім на ўсход. Астатнія загаманілі. «Што?» — ён сказаў, — з'явілася ў свеце. Ён сказаў: «Аднак жазло з'явілася». «О, што такое жазло?» «Не», — ён сказаў, — «не жазло, а аднак жа слон». «Хм, слухай», — Дыгары павярнуўся да Полі, — «я мушу пайсці за ім, за Асланам, ці то за львом. Мне трэба паразмаўляць з ім». «Думаеш, нам можна з ім размаўляць?» «Я б не адважылася». «Я мушу пайсці», — сказаў Дыгары. «Гэта дзеля маці. Калі нехта і можа даць мне тое, што ёй дапамагло б, да гэта ён». «Я пайду з табой», — мовіў вознік. «Мне ён падабаецца, і я не думаю, што іншыя жывёлы нападуць на нас. І я хачу паразмаўляць са сваім старым сябрам, Агрэстам». Такім чынам яны ўтрох, настолькі смела, наколькі маглі, рушылі да групы жывёлаў. Стварэнні былі так занятыя размовамі адно з адным і пачаткам сяброўства, што не заўважылі трох людзей, пакуль тыя не падышлі вельмі блізка. Таксама яны не чулі дзядзьку Эндру, які стаяў даволі далёка ад іх і крычаў, але не надта гучна: «Дыгары, вярніся! Вярніся, зараз жа табе кажуць, я забараняю табе ісці далей нават на крок!» Калі яны нарэшце апынуліся сярод жывёлаў, тыя перасталі размаўляць і ўтаропіліся ў іх. «Ну?» — вымавіў нарэшце бабёр. «Хто ў імя Аслана это такія?» «Калі ласка», — пачаў Дыгары, — «калі трус сказаў, я мяркую, што яны проста вялікая капуста». «Не, мы не капуста, праўда», — прамовіла Полі, — «мы зусім непрыдатныя для яды». «Ого», — сказаў Крот, — «яны могуць размаўляць. Ці бывае капуста, якая ўмее размаўляць?» «Магчыма, яны другі жарт», — выказалася Галка. Пантэра, якая умывалася, спынілася на імгненне, каб сказаць: «Ну, калі яны другі жарт, нават і блізка не такі добры, як першы. Прынамсі, я не бачу іх нічога вельмі смешнага». Яна пазягнула і працягвала ўмывацца. «Калі ласка, — папрасіў дыгар, — я так спяшаюся, я хачу пабачыць і льва». Увесь гэты час вознік спрабаваў злавіць позірк Агрэста. Нарэшце ў яго атрымалася. «Агрэст, сябра, — сказаў ён, — ты ж мяне ведаеш, ты ж не будзеш стаяць і рабіць выгляд, што гэта не так». «Конь, што кажа гэтая штука? — запыталася некалькі галасоў. «Ну, — мовіў Агрэст, — я дакладна не ведаю, мяркую, большасць з нас пакуль шмат чаго не ведае, але мне здаецца, я бачыў падобных істотаў раней. У мяне такое адчуванне, што я жыў нейкім іншым месцы, ну, ці быў якімсьці іншым перад тым, як Аслан абудзіў усіх нас некалькі хвілін таму. Ой, все вельмі зблытана, нібы сон, але ў гэтым сне былі такія штукі, як гэтыя тры. Што, сказаў вознік, не ведаеш мяне? Мяне, які прыносіў табе гарачую кашу ў тыя вечары, калі ты хварэў? Мяне, які да суха цябе расціраў, мяне, які ніколі не забываўся накрываць цябе гунькай, калі ты стаяў на холадзе? Я цябе такога не чакаў, Агрэст. Я сапраўды пачынаю згадваць, прамовіў конь. Так, дайце падумаць. Ну, дайце падумаць. Так, ты прывязваў ззаду мяне жудасную чорную рэч, а потым хвастаў мяне, каб прымусіць бегчы. І неважна, як далёка я бег, тая чорная рэч заўсёды з грукатам пераследавала мяне. «Нам трэба было зарабляць на жыццё, разумееш? – сказаў вознік. – І на тваё, і на маё. І калі б не было працы і пугі, не было б ні стайні, ні сена, ні кашы, ні аўса. А ты заўсёды меў авёс, калі ў мяне былі на яго грошы». «Авёс! – вымавіў конь, застрыгшы вушамі. Так, ага, я нешта памятаю. Так, я узгадваю в больш і больш. О, ты сядзеў недзе ззаду, а я бег наперадзе, цягнуў цябе і тую чорную штуку. О, я рабіў усю працу». «Улетку, так, – адказаў вознік, – гарачая праца для цябе і прахалоднае месца для мяне. А ўзімку, дружа, табе было цёпла, а я сядзеў там наверсе з нагамі замёрзлымі, як лёд, і мой нос амаль адвальваўся ад ветру, а рукі так не мелі, што я ледзь трымаў лейцы». «Гэта была жорсткая краіна, там было цяжка», — уздыхнуў Агрэст. «Там не было травы, толькі цвёрдыя камяні.